لیا اور اپنا نام بھی اس نے محمد غوری رکھا. وہ 10-12 سال ہو گئے, فوت ہو گیا, تو مسلمان ہو گئے. اور یہ چیز اس کے لیے باعث بنی ہے کہ ایسا مذہب صحیح نہیں ہو سکتا جس کے ایسے احکام ہوں. ماموں کی بیٹی سے نکاح کرنے میں اسلام نے جائز قرار دیا ہے, دوسرے نبیوں کی شریعت میں بھی. تو جو اس کو باطل قرار دیتا ہے وہ مذہب صحیح نہیں ہے, غلط ہے مذہب. ایسے ہی ہے جیسا مجوسیوں کا مذہب اس کے الٹ ہو کر ماں یا بہن یا بیٹی سے نکاح کو جائز قرار دیتا ہے, اس سے بے حیائی اور شیطنت دنیا میں پھیلتی ہے. یہ اس کے خلاف دوسری بات پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال شہوات پرست لوگ جو ہیں, خواہشات کے پیچھے چلنے والے, وہ اعتراض کریں گے تمہارے اوپر طرح طرح کے, تاکہ تمہارے وسوسہ اندازی کریں اور تمہیں رائے راست سے دور ہٹانے کی کوشش کریں. فساق کا کام بھی یہ ہے. چنانچہ مزدک اور مانی جو پرانے زمانے کے تھے ایرانی, ان کا مذہب یہ ہے کہ عورت جو ہے یہ ایک مشترک متاع ہے. یہ نکاح کی قیود اور حدود کو وہ مٹاتے تھے. مشترک ہے جی, ہر آدمی اس کو استعمال کرے. مال بھی مشترک ہے, سارے یکساں برتو. اور عورت بھی مشترک ہے, نہ کوئی ماں نہ بہن نہ بیٹی, کسی کا امتیاز نہیں. آپ مزدک اور مانی کا مذہب, وہی مذہب اب جدید دور کے اندر اشتراکیت نے اپنایا. اشتراکیت کی انتہا بھی یہی ہوگی. اشتراکیت بھی اسی مزدک اور مانی کے مذہب کا بقایا ہے. مال بھی مشترک, عورت بھی, قیود حدود نہ ہو. جو لوگ اشتراکیت سے کہ اس قسم کے خیالات سے متاثر ہوتے ہیں, پھر وہ اس قسم کی خواہشات اور تمنا کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسی چیز ہو جائے, یہ ماڈرن قسم کے لوگ ہی چاہتے ہیں عورت کا امتیاز ہی اٹھ جائے, کیونکہ اس کو مشترک کھاتے کے طور پر استعمال کیا جائے, ہر آدمی استعمال کرے, کسی قسم کی کوئی قید نہ ہو. ایسا لٹریچر تیار کیا گیا یورپ میں, فرانس میں. وہاں کے ادیبوں نے لکھا کہ ہم نے پچھلے دور میں 30-40 سال میں ایسا پروپاگنڈا کیا کہ ہم نے یہ نکاح وغیرہ کی قیدوں کو اڑا دیا, اب لوگ کوئی خاص اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. تو ان کے ادیب لکھتے ہیں کہ اب اس قسم کا ہمیں پروپاگنڈا کرنا چاہیے تاکہ حلال حرام کی قید ہی اٹھ جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بچہ حلال ہی ہے اور یہ حرام ہی ہے. سمجھے, یہ ہے فرانس والوں کی کتابوں میں لکھا ہوا. سمجھے, ان کی عربی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ تمام کے تمام شہوات پرست لوگ ہیں, پرانے ہوں یا نئے ہوں. پرانے زمانے کے وہ مزدک تھے, مجوسی تھے, نئے زمانے کے اشتراکی اور دہریے اور ملحد جو مذہب کی قیود اور حدود کو توڑ کر سب چیزوں سے نکلتے ہیں شیطنت کی طرف, قریانی فحاشی بے حیائی کی طرف. یہ تمام اس قسم کے یہ لوگ سب چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے پر قائم نہ رہ سکو. تمیلو میلن عظیم, وہ تمہیں گمراہ کرنے کی ہر صورت اختیار کرتے ہیں, لیکن اللہ نے تم کو خبردار کر دیا. جو ہوشیار رہنا ان لوگوں کے پروپاگنڈے میں نہ آنا, نہ مجوسیوں کے نہ ہنود کے. ہنود کا بھی غلط ہے مذہب. اس کے مذہب کا اثر یہ ہے کہ جتنی باطل رسومات ہیں, قبر پرستی کی رسمیں دیکھ لو, یہ پھول چڑھانے کی رسمیں دیکھ لو, یہ تمام ہنود سے آئی ہیں. یہ سمجھیں گے آپ, پھول چڑھانا قبروں پر جا کر نیکی سمجھائیں, نیکی کرنی ہے وہ پھول والے پیسے کسی مسکین کو دے دو تاکہ مرنے والے کو بھی ثواب ہو, تمہیں بھی کوئی فائدہ ہو. یہ ہنود کی رسومات ہیں. یہ قبروں پر پھول چڑھانا, میت کے اوپر پھول ڈال دیا, سمجھے گی, یہ ان کا ہے. ان کی وہ ہڈیوں کو جلا کر کے پھر اس کو راکھ کو رکھتے ہیں اور پھول اوپر چڑھاتے ہیں. یہ تمام ان کا, یہ قبر پرستی کا سلسلہ بھی انہی کے راستے سے آیا, کچھ یہود کے راستے سے آیا. اور یہ جتنے رسومات ہیں, باطل رسومات, شرکیا بدعت, یہ ان لوگوں کے راستے سے آئی. تو ایسا ہی ہے, اللہ نے فرمایا شہوات پرست لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم رائے رات سے پھر جاؤ, دور چلے جاؤ. خواہشات کی طرف انسانوں کی رغبت بڑی ہوتی ہے. حضور کا فرمان ہے صحیح حدیث کے اندر, خفت النار و بشہوات, جہنم کی بار جو ہے خواہشات سے ہی لگائی گئی ہے. یہی آزادی، یہ زنا، یہ جوا بازی، یہ شراب نوشی، بدماشی اور یعنی فحاشی، ناچ ڈانس گانے وغیرہ تمام، اور اس قسم کی شیطانی رسومات جتنی ہیں اس کی باڑ لگی ہوئی ہے. بڑی رغبت ہوتی ہے لوگوں کو جاتے ہیں، لیکن وہ باڑ کو عبور کریں گے تو جہنم میں پہنچیں گے. اور جنت کی باڑ خدا نے مشکلات سے لگائی ہوئی، یہاں پابندیاں ہیں کہ عبادت کی پابندی ہے، تقوی کی پابندی ہے، ایمان کی پابندی ہے، قیود ہیں یہاں لگی ہوئی ہیں، نکاح کی قوانین کی پابندی ہے یہاں، ایسا تزکیہ ایسا اختیار کرنا ہے، ان قوانین کی پابندی کرنی، یہ ساری مشکلات کی باڑ لگی ہوئی ہے. جو ان کو عبور کرے گا سیدھا جنت میں جائے گا. فرمایا اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات شہوات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ تم میں مائل ہو جاؤ، پھر جاؤ سیدھے راستے سے، دور چلے جاؤ. اور دیکھو یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر لے. اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو بالکل مٹانے کا حکم نہیں دیا، ہاں خواہشات کو جائز طریقے پر پورا کرنے کی اجازت دی، نکاح کی اجازت اسی لیے دی. خواہش کو اگر مٹا دیا جائے انخلاف ہو جائے گا، فطرت کے مطابق نہیں ہے، رحمانیت ہو جائے گی، سرورت ہو جائے گی، یوگی پناہ ہو جائے گا، وہ راہبانہ بات ہو جائے گی، اس کی پابندی انسان نہیں کر سکتے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. خواہشات فطری ہیں، انسان کے اندر بہیمیت فطری ہے، اس کی اصلاح کا حکم دیا ہے. نبیوں کا طریقہ اس کی اصلاح ہوتا ہے، بہیمیت کی اصلاح ہو جائے انسان کے اندر، اور جائز طریقے پر خواہشات نفسانی بھی پوری ہوں اس کی، اور انسان کے اندر اعتدال ہو، اسی میں انسان کی فلاح اور کامیابی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کی، یہ نہیں کہا کہ بالکل ہی خواہشات کو ختم کر دو یا مٹا دو، نہیں، جائز طریقے پر ان کو بھی پورا کرو، لیکن ان قوانین کی پابندی کرتے ہوئے، وہ حلال حرام کا دستور جو اللہ نے یہ پیچھے بتلا دیا، سب کی پابندی کرو، اسی میں تمہاری ترقی ہوگی. قانون کی پابندی کرنے سے انسان ترقی کرتا، انارکی کے اندر انسان ترقی نہیں کرتا کبھی بھی، وہ تو شیطانی عزم ہوتا ہے. قانون کی پابندی انسان کرتا ہے تو اس کو ترقی اور عروج نصیب ہوتا ہے. فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دے، اس لیے اس نے یہ آسانی کے احکام بھی دی. آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی یہ آسانی تو تھی، آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تمہارے لیے. خلق الانسان ضعیفہ، انسان جو ہے جسمانی طور پر کمزور پیدا کیا گیا. اگر اس کو یہ کہا جاتا کہ یہ خواہشات کو کلی طور پر چھوڑ دے، کبھی نہ چھوڑ سکے. اس واسطے خلقی طور پر انسان جسمانی طور پر کمزور ہے، اس کی کمزوری کو بھی ملحوظ رکھا گیا، اور اس کے لیے جائز صورتیں سامنے ان کو پورا کرنے کی بھی گنجائش رکھی ہے. قانون میں ایسی رعایتیں دی گئی ہیں، تخفیف کی گئی ہے، تاکہ انسان اپنے جائز سبھی تقاضوں کو بھی پورا کر سکے، اور انسان صحیح راستے پر اور صحیح قانون پر بھی چلتا رہے، تاکہ اس کو آگے چل کر فلاح نصیب ہو. بالکل ایسا نہیں کیا گیا کہ بالکل اس کی خواہشات کو کلی طور پر مٹا دیا گیا. اگر ایسا ہوتا تو یہ غیر سبھی بات ہوتی، غیر فطری بات ہوتی. فطرت کے تقاضوں کو سامنے رکھا گیا ہے، اور ان کو جائز شکل میں پورا کرنے کی اجازت دی، رعایتیں دی گئی. کوتاہیوں میں اگر انسان کوتاہی کر جاتا ہے تو توبہ کرتا ہے تو معافی کا قانون بھی ہوتا ہے، بخشش کا قانون بھی بتلا ہے. بڑی سہولتیں اور بڑی تخفیف اللہ نے فرمائی ہے، یہ خدا تعالیٰ کے احسانات ہیں اور اس کی مہربانیاں ہیں. یہ حلال حرام کا قانون نکاح کے سلسلے میں بیان کرنے کے بعد اس کی مختصر یعنی اجمالی طور پر ان حکمتوں کی طرف، رعایتوں کی طرف ان الفاظ میں اشارات کیے گئے ہیں. يا أيها الذين ظلما سوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے، مگر یہ کہ ہو تجارت آپس میں رضامندگی سے، اور نہ قتل کرو ایک دوسرے کو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربان ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص کرے گا یہ کام، عُدْوَانًا، تعدی کرتے ہوئے، وَظُلْمًا، اور ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ عَنْ قَرِيب، ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں، اور ہے یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان۔ پہلے نکاح کے متعلق ارشاد فرمایا، محرمات نکاح کا ذکر تھا، جن جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل تھی، اور اس کی حکمت بھی بیان فرمائی، اشارتاً پہلے لوگوں کے حالات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ لوگوں کے حالات اور دستور اور طریقے بھی تمہارے سامنے بیان کیے ہیں تاکہ تمہارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ انسان کی طبیعی خواہشات کا اللہ تعالیٰ نے لحاظ رکھا ہے اور آسانی پیدا فرمائی ہے، بالکل خواہشات کو قطعی طور پر رد نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو جائز طریقے پر پورا کرنے کا طریقہ کار بتلایا ہے اور سمجھایا ہے۔ انسان فطرتاً کمزور واقع ہوا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطری کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے تخفیف فرمائی ہے، آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو پہلے نکاح محرمات کے سلسلے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ کسی نفس میں ناحق طریقے سے تصرف کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی لیے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، یہ ان میں تصرف کرنا یہ باطل ہے، جان کے اندر تصرف کرنا ناروا ہے۔ تو جس طرح جان کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی تصرف کرنا روا ہو سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مال کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے، مال میں بھی بغیر شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے تصرف کرنا روا نہیں ہے، جیسا جان میں تصرف کرنا روا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے تصرف کرنے لگ جائے، تو یہ جان کے ساتھ ساتھ مال کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورت کے اندر مالی اور جانی دونوں حقوق کا ذکر ہے، ابتدا میں تخلیق انسانی کے بعد یتیموں کے حق میں ناانصافی کرنے سے اللہ نے منع فرمایا، عورتوں کے مہر کا ذکر کیا، پھر جو وراثت کے احکام ہیں وہ بیان کیے، یہ سب مالی حقوق ہیں، کسی کا حصہ کھانا دبانا یہ سب ناجائز ہے۔ پھر جان کے اندر تصرف کرنا بغیر حکم شریعت جائز نہیں ہے، اور اس محل میں تصرف کرنا جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی یہ باطل ہے، اسی طریقے سے مال میں بھی تصرف کرنا باطل ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا وہاں ہی روا ہوگا یہ تصرف جہاں پر اللہ نے اجازت دی ہے۔ اب یہ مال کا قانون بیان فرمایا، اس کے بعد پھر جان کے اندر تصرف کرنے کا قانون بھی ساتھ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب خاص ہے، خصوصی طور پر ایمان والوں سے خطاب ہے، لا تاکلوا اموالکم، نہ کھاؤ اپنے مالوں کو، یعنی ایک دوسرے کے مالوں کو، اپنے درمیان بالباطل، باطل طریقے سے، باطل سے مراد ہے ناجائز اور حرام. ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، یہ تمہارے لیے روا نہیں ہے. باطل میں تمام صورتیں آتی ہیں کہ جو شریعت میں حرام ہیں، چوری سے، ڈاکے سے، خیانت سے، سود کی شکل سے، رشوت کی شکل سے اور دھوکے کی شکل سے، جیسا کہ دنیا میں عام طور پر یہ چیزیں چلتی ہیں، خیانت کے طریقے سے کسی کے مال میں تصرف کرنا اور دھوکہ دے کر، پھر اس کے بعد یہ ہے ناجائز طریقے سے بیع کرنی، باطل بیع جو ہوتی ہے، وہ جو مال حاصل کیا جاتا ہے اس کے ذریعے، وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. بیوع فاسدہ اس کے اندر آتی ہیں ناجائز، جن چیزوں کی مثلا تجارت حلال نہیں ہے ان کے ذریعے مال کماتا ہے کوئی شخص، مثلا شراب کے ذریعے، مردار کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، مجسموں کے ذریعے، یا ان پیشوں کے ذریعے جن کو شریعت نے جائز نہیں سمجھا، کوئی شخص مال کماتا ہے اور استعمال کرتا ہے تو یہ حرام ہے. رقص کے ذریعے، گانے کے ذریعے کمائی کر کے کھانا، آلات اللہ و لعب کو پھیلانے سے، جوئے اور قمار کے ذریعے یعنی مال کو کھانا، یہ سب باطل طریقے ہیں. تو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے کی اجازت نہیں، یہ حرام ہے. مال کے اندر تصرف کرنا روا نہیں ہے. کسی کی وراثت کو دبا لے کوئی آدمی، دوسرے کا حصہ دبا لے، شراکت میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں خیانت ہوتی ہے کہ دوسرے کے حصے کو دبا لیتے ہیں، دوسرے کا حق نہیں دیا جاتا. آتے کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو، یہ تو حکم ہے، قطعی حکم ہے، اس کا حق دبا کر کھا جاتے ہیں. یہ تمام باطل ہیں ذرائع. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال اپنے درمیان باطل اور ناحق طریقے سے مت کھاؤ. امام ابو بکر جساس مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح دوسرے کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے کھانا اور استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اپنا مال بھی باطل طریقے سے استعمال کرنا روا نہیں. مال تو اپنا ہے لیکن اس کو خرچ کرتا ہے حرام مقام میں، ناجائز بات میں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. اپنے مال کو بھی ناجائز مقام میں صرف کرنا، یہ باطل طریقے سے مال کو کھانا ہے، یہ بھی ناجائز ہے. جیسا کسی کا مال ناحق طریقے سے کوئی شخص استعمال کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے یا تصرف کرتا ہے اس کے اندر، جیسا یہ حرام ہے اپنے مال کے اندر، رسومات میں اڑا دیا، حرام باتوں میں اپنے مال کو لگا دیتا ہے، کھیل تماشے میں، لاو لاب میں اور ایسی تمام باطل باتوں کے اندر صرف کرتا ہے، یہ بھی اسی مد میں آتا ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، جیسا دوسروں کا مال ناجائز طریقے پر کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے اپنے مال کو بھی غلط طریقے پر استعمال کرنا، اسراف میں، تبذیر، فضول خرچی میں، حرام مقام میں، باطل رسومات میں لگانے سے، یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں. ایک دوسرے کا مال کھانا، البتہ ایک صورت اس کی ہے، کیا الا ان تکون تجارتن، مگر یہ کہ تجارت ہو اور وہ بھی انتراضن، رضامندگی سے باہم. یہ دو شرطیں جہاں ہوں گی تو وہاں ضروری بات ہے کہ تجارت کے اندر جو رضامندگی سے وہ ہوتی ہے، تجارت آپس میں، تو یقیناً ایک آدمی دوسرے کا مال منافع کے طور پر کھاتا ہے، تجارت میں منافع لیا جاتا ہے، سو اس کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ روا ہے، ایک تو تجارت ہو اور دوسرا یہ ہے کہ رضامندی سے، اگر رضامندگی نہیں ہے ایسے ہی زور سے ہی لے رہا ہے وہ بھی درست نہیں ہے، رضامندگی تجارت کے اندر اور ہو بھی تجارت یعنی تبادلہ ہو، مبادلہ المال بالمال بالتراضی، تجارت کا معنی یہ ہے شریف مال کا مال کے بدلے تبادلہ کرنا باہم رضامندگی سے، تو ایسی صورت میں یقیناً منافع لیا جاتا ہے، فائدہ لیا جاتا ہے، اس کا استعمال کرنا ایک مسلمان کے لیے مومن کے لیے روا ہے، دو شرطیں ہوئی، ایک تجارت اور دوسری رضامندگی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تجارت میں تو رضامندگی سے روا ہے لیکن سود میں اور رشوت وغیرہ میں اگر کوئی شخص راضی ہو کر کے رشوت دیتا ہے یا سود وغیرہ وہ جائز نہیں ہے، اس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، اس میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی رضامندگی سے یہ دیتا ہوں یا لیتا ہوں تو اس کی رضامندگی کا کچھ اعتبار نہیں ہے جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، البتہ تجارت کے اندر رضامندگی کا اعتبار ہے کہ آپس میں تراضی سے رضا سے سودا کرتا ہے، دیتا ہے یا لیتا ہے، اس میں منافع روا ہے اور درست ہے، اس منافع کی کوئی تحدید نہیں ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی تھوڑا ہوتا ہے، یہ تو حالات کے مطابق ہوتا ہے، تو یہ روا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، اس کے علاوہ کسی طریقے سے کسی کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ابو داؤد شریف کی روایت میں، دوسری حدیث کی کتابوں میں، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسی، کسی مسلمان کا مال استعمال کرنا روا نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی خوشی سے وہ مال نہ دے، بغیر اس کے نفس کی خوشی سے کسی ذریعے سے بھی حاصل کیا گیا مال وہ مسلمان کے لیے روا نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ تجارت کے علاوہ کچھ اور ذرائع بھی ہیں جن کے ذریعے انسان مال کو کھا سکتا ہے، مثلا وراثت کے ذریعے، یا کوئی ہبہ کر دے کسی کو پھر بھی تو روا ہوتا ہے، صدقہ اگر کسی کو دے دے، عطیہ دے دے، تو پھر بھی تو اس مال کو استعمال کرنا روا ہے، لیکن یہاں تو صرف تجارت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہبے کی صورت میں بھی، صدقے کی صورت، عطیے کی صورت میں بھی جو، یا وراثت کی صورت میں جو مال ملتا ہے اس کا استعمال بھی ایک مسلمان کے لیے مباح ہے، حلال ہے، طیب ہے، لیکن تجارت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ عام طور پر دنیا کے اندر تصرف جو مال کے اندر کیا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا اہم ذریعہ تجارت ہی ہے، تجارت کو سمجھ لیں کہ اس کا مالی تصرف کے اندر 80% حصہ ہوگا اور باقی 20% ملا کر باقی جو ذرائع ہیں، تو لہذا اس کو اس واسطے ہم یہ دیکھیں کہ زیادہ تر تصرف جو مال کے اندر ہوتا ہے وہ مبادلے کی صورت میں ہی ہوتا ہے، تجارت میں ہی ہوتا ہے، تو تجارت کو بڑی اہمیت حاصل ہے انسانی تمدن کے اندر، سب سے بڑا ذریعہ مالی تصرف کا وہ تجارت ہوتا ہے، یہ لین دین ہوتا ہے مشرق مغرب میں، شمال جنوب میں، تمام خطوں میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ملک کے اندر، شہر کے اندر، محلے گلی کے اندر، بستی کے اندر، دیہات جنگل کے اندر، تمام جگہ یہ بات چلتی ہے، تبادلے کی بات چلتی ہے، اس کا زیادہ حصہ ہے، لہذا اسی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس واسطے تجارت کا ذکر کیا گیا، جیسا کہ لا تاکلوا، باطل ذریعے سے مت کھاؤ، عقل کا، عقل کھانے کو کہتے ہیں، تو پہننا بھی تو حرام مال سے ناجائز ہے، صرف کھانا ہی نہیں ہے، مکان بنانا بھی تو حرام مال سے ناجائز ہے، اسی طریقے سے باطل ہے. جوتا پہننا بھی تو اسی طریقے سے باطل ہے. حرام مال سے سائیکل لے کر استعمال کرتا ہے یا سواری، وہ بھی تو حرام ہے. لیکن ذکر کھانے کا کیا جاتا ہے، سود کے اندر بھی لا تاکل الربا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانا جو ہے یہ بڑا اہم ایٹم ہے انسان کی زندگی میں، تمدنی زندگی میں کھانا بڑی اہمیت رکھتا ہے. سادی صاحب نے بھی گلستان کے اندر لکھا، تکیے کے بغیر آدمی سو سکتا ہے، بیوی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، پھول اور خوشبو کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن یہ پیٹ ظالم ایسا ہے کہ جب تک اس کے اندر کوئی چیز تم نہیں داخل کرو گے اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری کچھ چاہیے. اسی لیے محاورہ کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پر چلتی، اس پیٹ کی خاطر ہی انسان بہت کچھ دھندا کرتے ہیں. یہ کھانا بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس واسطے جو اہم چیز ہے اس کا ذکر کیا ہے، ورنہ باقی جو چیزیں وہ بھی تو ناجائز مال سے اگر انسان استعمال کرے گا تو وہ بھی ناجائز ہیں، لیکن اہم چیز جو ہے وہ کھانا ہے، لہذا اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو مالی تصرف کے اندر سب سے اہم ذریعہ تجارت ہے. تجارت کے ذریعے تبادلہ کرتا ہے اور انسان تصرف کرتے ہیں، لہذا اس کا ذکر کیا گیا. یہ تو ہو گیا مال کے اندر تصرف روا نہیں. یہ ایک ہی اصول ہے، اس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بہت جگہوں میں بیان کیا. یہ ایسے پاکیزہ اصول ہیں، اسی اصول کو سارے انسان اپنا لیں دنیا میں، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، سارے ہی راحت پا جائیں. ایسا اہم اصول ہے، اسی اصول کو ترک کرنے سے تمام مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں دنیا کے اندر. ناجائز تصرف جب کیا جاتا ہے تو اوپر کی سطح سے لے کر نچلی سطح تک فساد ہی فساد ہوتا ہے دنیا کے اندر. اگر ان پاکیزہ اصولوں کی پابندی کرنے لگ جائیں، خصوصاً آل ایمان، ان کی سوسائٹی میں امن ہوگا، کوئی خرابی نہیں ہوگی، کسی قسم کی خرابی نہیں آئے گی. حرص، لالچ، طمع، خود غرضی، نفس پرستی، تعیش، یہ چیزیں آتی ہیں، ناجائز مال صرف کیا جاتا ہے. ان چیزوں کو چھوڑ کر انسان اگر صحیح اور جائز بات کو اختیار کرے اور یہ باطل تصرف نہ کرے مال کے اندر، تو دنیا میں راحت ہو، ساری دنیا میں چین ہو. ایک تو یہ بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ ایمان والو، ایک دوسرے کا مال اور اپنا مال بھی باطل طریقے سے مت استعمال کرو. ہاں تجارت ہو، جائز لین دین ہے، اس میں تم منافع کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے طیب ہے، کیونکہ احل اللہ البیع، سوداگری اور تجارت کو اللہ تعالی نے حلال قرار دیا ہے، لیکن اس کے بھی شرائط ہیں، طریقے ہیں، بعض وہ بتلا دی ہیں کہ ان میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں، تجارت کن صورتوں میں ناجائز ہوتی ہے. تو فرمایا، فتح مکہ جب ہوا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کرایا تھا، گلی کوچے میں اعلان کر دو، ان اللہ حرم بیع المیتۃ والخمر والاصنام. بھئی یاد رکھو، اللہ تعالی نے مردار کی بیع کو ناجائز قرار دیا ہے، شراب کی بیع کو ناجائز قرار دیا ہے، مجسموں کی بیع کو ناجائز قرار دیا ہے، یہ سب ناجائز اعلان کر دیا گیا کے درمیان. ایسا ہی ہے، فرمایا دوسری بات یہ ہے، لا تقتلوا انفسکم، اے ایمان والو، ایک دوسرے کی جان بھی نہ قتل کرو. ایک شخص دوسرے کی جان بھی تلف کرنے کا روادار نہیں ہے، حرام ہے، اور بڑے کبیرے گناہوں میں سے قتل نفس، ایک دوسرے کی جان. اور لفظ جو ہیں وہ بتلا رہے ہیں کہ اپنی جان بھی، جیسا مال کے اندر اپنے مال کو باطل طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اپنی جان پر بھی تصرف نہیں کر سکتا، خودکشی کرنی حرام ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو آدمی جس آلے کے ساتھ خودکشی کرے گا اسی آلے کے ذریعے اس کو جہنم میں سزا ملے گی۔ اگر دیوار پر سے یا مینار پر سے گر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے تو جہنم میں بھی یہی سزا اس کو ملے گی، اونچے مینار سے اس کو نیچے گرایا جائے گا۔ اگر کسی چھری چاقو یا کسی ایسی چیز کے ساتھ آلے کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے تو وہی سزا اس کو دی جائے گی۔ اگر کوئی زہر چوس کر کے اور استعمال کر کے ہلاک ہوتا ہے تو وہی زہر اس کو دیا جائے گا، اسی کے ذریعے اس کو تکلیف وہاں جہنم میں دی جائے گی۔ یہ جزا جو ہے وہ جنس عمل سے ہوگی۔ تو خودکشی بھی حرام ہے اور اس دوسری جان کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ جیسا مال میں تصرف روا نہیں ہے، جان میں بھی تصرف روا نہیں ہے، یہ اکبر القبائر میں ہے۔ لیکن دونوں باتوں کی مسلمان پرواہ نہیں کرتے۔ پیچھے ایوب کے زمانے میں، صدر ایوب کے زمانے میں یہاں اسمبلی میں رپورٹ آئی تھی کہ ایک صوبے کے اندر 3 سال کے اندر 16,000 قتل ہوئے، اور ایک ضلع کے اندر 1 سال کے اندر 1,000 قتل ہوا۔ سمجھے اتنی کثرت سے قتل ہوتے ہیں، ناحق جانیں تلف ہوتی ہیں، حالانکہ کسی ایک مسلمان کی جان کا تلف ہونا تمام دنیا کے نقصان سے بڑھ کر ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت، زوال الدنیا احون علی اللہ من قتل رجل المسلم، ایک مسلمان کا قتل ایک طرف اور ساری دنیا کی تباہی ایک طرف، وہ ہلکی ہے اور یہ بھاری چیز ہے۔ لیکن اس میں بھی ایسا ہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تنازعات پر یعنی قتل ہوتے رہتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ سمجھے، اور خودکشی کے واقعات بھی کثرت سے پیش آتے ہیں، یہ جہالت، نادانی اور بے وقوفی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بلکہ بمبئی میں تو امتحان کا نتیجہ نکلتا ہے میٹرک کا، تو ساحل پر فوج متعین ہو جاتی ہے، پولیس خودکشی کرتے ہیں، نوجوان آ کر فیل ہو گیا تو چلانگ مار کے سمندر میں ہلاک، بے وقوفی کی وجہ سے، کسی مقصد میں ناکام ہو گیا، خودکشی کر لی، اس سے کچھ فائدہ تو نہیں ہوتا، آگے انسان ہمیشہ کی سزا میں مبتلا رہے گا جو ایسا کام کرے گا۔ فرمایا اور نہ قتل کرو ایک دوسرے، بے شک اللہ تمہارے ساتھ مہربان ہے، دیکھو اس نے تم کو حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت کے قوانین بتلا دیے، تمہارے فائدے اور خیریت کی تمام باتیں تم کو بتلا دی، تم کو نقصان پہنچانے والی دین میں، دنیا میں، آخرت میں، برزخ میں تمام باتیں واضح کر دی، کہ یہ تمہارے لیے مفید ہیں، یہ مضر ہیں۔ اللہ کی کتنی مہربانی ہے اور کتنا اس کا احسان ہے۔ فرمایا جو شخص ایسا کام کرے گا، یعنی ناحق تصرف کرے گا مال کے اندر، اور ناحق جان کو تلف کرے گا یا خودکشی کرے گا، عدوانن تعدی کرتے ہوئے، و ظلمن اور زیادتی کرتے ہوئے، قتل نفس جو ہے یہ عدوان میں آتا ہے، قتل نفس جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، عظیم کبائر میں بھی، اکبر القبائر میں شمار ہوتا ہے شرک، شرک کے ساتھ شمار کیا گیا ہے اس کو۔ تو تعدی یہی ہے، تعدی جو ہوتی ہے انسان کی جان پر ہو، اعضاء پر ہو، مال پر بھی تعدی ہوتی ہے، یہ ظلم کہلاتا ہے، زیادتی، ناجائز تصرف جیسا بھی کرے گا۔ تو فرمایا جو آدمی تعدی اور زیادتی سے، ظلم سے ایسا کام کرے گا تو ہم اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، نسلی نارن، چند دن ہے زندگی میں، اگر بچا رہے تو یہ نہ سمجھ لے کہ یہ بچا رہے گا، بلکہ جہنم کی آگ تیار ہے۔ ناک مال کھائے گا تو جہنم میں جائے گا، جان کو تلف کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اور ابدی سزا پائے گا۔ تعدی سے، تعدی اور ظلم سے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مثلا قتل خطا اگر ہو گیا انسان، اس کا ذکر بھی آگے آتا ہے، اس میں بھی شریعت نے کفارہ رکھا ہے اور توبہ کا حکم دیا ہے، اور خون بہا کا حکم دیا ہے، بہت سی صورتیں رکھی ہیں سامنے کہ وہ خون بہا دیا جائے، کفارہ بھی ادا کیا جائے، توبہ بھی کی جائے، قتل خطان بھی درست نہیں ہے، غلطی سے شکار کو مارتے ہوئے یا کسی اور چیز کو مارتے ہوئے اگر ایک مسلمان کی جان تلف ہو جائے اس پر بھی خدا نے کفارہ رکھا، اگرچہ آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ ارادہ نہیں تھا اس کا۔ تو فرمایا جو آدمی یہ بات کرے گا ظلم و سادی سے اور ظلم سے تو عنقریب ہم اس کو داخل کریں گے دوزخ کی آگ میں۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، یہ بات اللہ آپ کے سامنے آسان ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، نہیں، اگر ظلم و زیادتی کرو گے سادی کرو گے تو دھوکے میں نہ رہنا کہ ہم بخشے ہوئے ہیں، نہیں ہمارے پر مواخذہ نہیں ہوگا، نہیں، فرمایا ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ ظلم و زیادتی تعدی ناجائز تصرف مال اور جان میں کسی طرح روا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ نہیں رکھے گا کہ تم مسلمان فرقے سے تعلق رکھتے ہو، جب بے انصافی کرو گے تو تم کو سزا ملے گی ضرور۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، پیارے اس وقت تک ہی رہو گے جب اطاعت کرتے رہو گے، ظلم و زیادتی کرو گے تو اسی طریقے سے جہنم کے سزاوار بن جاؤ گے جیسا کہ مجرم سزاوار بنتے ہیں۔ یہ بات آسان ہے خدا کی، وہ سزا دے تمہاری ظلم و زیادتی سے، یہ بات بھی سمجھا دی گئی ہے، مغرور بھی نہ رہیں۔ اگر ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے تو اطاعت کرنی چاہیے، اور کوتاہیوں سے معافی مانگنی چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے تو خدا کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم کو دین حق عطا فرمایا، اپنی وحدانیت کا ہمارے دلوں میں جذبہ اور عقیدہ رکھا، اطاعت کر۔ اگر نافرمانی کریں گے تو اسی طریقے سے سزا کے مستحق ہوں گے۔ ساتھ یہ نقطہ بھی سمجھا دیے۔